بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل عارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد kon ginnaw bi ñu sante yalla julli ci yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi sante ba delu wat di fedeli cant borom subhanahu wa ta'ala di wax comme li yentibi waxon sallallahu alayhi wa sallam la aslu sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika ñu ñoo pek di la tag di la sante deug deug nañ la wara sante yow dal yaangi mel kem ni nga xamne non nga sante won sa bokk da ni nga koy sante kon santam gog nga xamantene mom la santone bopom ba dara du dara ci nek nekam gu kawé dox subhanahu wa ta'ala ni nga koy sante mom mi nga xamantene mom moñu defal ak ndimbal ak jappandal bañu tambali njangum ter bu mag bu am solo mi nga xamantene mom mo tuddu buluhul maram من أدلة الأحكام والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بنو يكسي تي ما نام nga xamne bagn ko tambale legi defna djuroom ñaari at borom subhanahu wa ta'ala jappale nañu ci ba ñu gis ci donte hadisi buñ ko xolé ci nombre hadisi bari wul mais buñ xolé nombre de masala yi nga xamne tane mom lañ ci gis ci fann yu wuté yu bare bare alhamdullilah dañuy wax alhamdullilah lolu manam lu takula légui inshallah taala tay dañoo demone ba ci ciopandaw manam hadith yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci buntu babu izalatun najasati wa bayanha buntu bi nga xamantene mom moy topato moy wax di leral li nga xamantene mom moy dindi sobe ak li nga xamantene mom moy manam di leral mbiri sobe ak mbiri nagn koy dindé kon yexé nañ ci ciopandaw gi comme niñ ko baxo diko def sa yeen ci yexé señ fallu moñu len defal moy defal résumé wu buntu bi yépp alhamdullilah kon xamna ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax képp ko xamantene amna lu la rëron ci bañ koy jangat amana manam ci biir leralam mom ak ay manam ak résumé bi nga xamantene mom la koy def gëna jappati té dëgg na lèr inshallah yalla nako yalla yombalal té mu défal ko tamit li nga xamantene mom moy cadeau yi gëna jup yi mëdd tamit ba nga xamantene bu waxé limuy wax yépp mu nekk lo xamantene lu lèr la comme ni nga xamantene non lañ ko amé yaakaar ci mom ak té non lañ ko yagg gisé tam ci mom alhamdoulillah wa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جينا في سنت يالله دي جولي تي يونتي عليه الصلاة والسلام ñu leen di nuyu yeen ñep di leen wa assalamu alaykum wa rahmatullah di leen ndokel ci jotaay bi di yeesal suñu tiant ci ak suñu reconnaissance ci cheikh bi tamit ndax comme nim ko waxe jotaayu hadith yi bañ ko tambale yagna def nay at même boudé dañ nan liñu bo xolé nombre hadith yi jang bari wul wayé ku ci ku tak lolu nonu lolu nga xamné ci biti dang nan bari wul danaka nit jang na ay téré bam jeex ta du ci am lolu kon nak lolu walillahi alhamdul minna ndax jotaay yi ñoy jotaay yi ëpp solo yu mëna am yu ay julit mëna téwé xam xam bi epp solo moy li ñuy def moy xam xamu hadith yunus alayhi salatu wassalam wa ashraful ulumi ilmul athar li nga xamne mom la imam as-suyuti rahmatullah alayhi wax mune xam xam yeb bi ci gina tedd moy xam xamu bi nga xamne mo jëm ci jeexitalu yonnati bi alayhi salatu wassalam haditham yek yoy mune kon fa sahih an-niyyah kon nak len rek comme que buñu xamé lol nak xamne li moy jotaay bi gën bo meuna am rek doyul mune kon fa sahih an-niyyah kon nak nga rafetal ngeen yewenal ta tamit tout temps ngeen di fexé di parfaire sen intention muy yene yi ndax innamal a'malu binniyat mune thumma tahhir qalban min ad-dunya dagay nga setal sa xol tamit ci lepp adina yefi adina yeb nga sehat nga fexé setal ci sa xol ndax xam xam bi andul ak bëgg adina andul ak mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ay waxam bëgg adina taxul nga man cey japp dara moy da ngay yéssal sa yéene diko parfaire waye nga setal sa xol ci lepp lo xamne yefi adina la yépp lo xamantene man na nek galu encore ndax xam xam mo laaj sacrifice mu baña nek rek ay jotaayu nañ dem tay le dimanche mu nek routine bo xamne duñu tewlu lool moy lool lu am solo la mu baña nek routine ñu yéssal suñu yéene di ñaan suñu borom mu jappale ñu ci loolu ta ñu sax mune wazid hirtan ala nashr al hadith ngay yokku nak ak xër ci di tasare hadith yonnati bi alayhi sarsar te li ñi def walillahi alhamdu wal minna suñu borom may nañu lool ndax resume yi ci sharabi muy فتح الحكيم العلام لما في بلوغ المرام من الفوائد والاحكام موي نون لا تود موي شرابي نون لا تود ميري داي ام تور موي لول موي تورو تورو لي شرابي سونو سيرين دي داف من فتح الحكيم العلام موي اوبيتيلو al hakim ki nga xamne mo xereñi atté muy suñu borom subhanahu wa ta'ala al allam bi nga xamne xam xamam lepp la daj mom mi nga xamne qad ahata bi kulli shay'in ilma neena mo daj mo pek lepp xam xamam lepp la pek lool ubité mu li xam xam biñ ci fiñ fi wax yépp ubité luk suñu borom momu la yalla nako yok ta saxal lima fi bulughil maram ci li nga xamne mo nek ci bulughul maram bi cere bi di bu imam al hafid ibn hajar ahmad ibn ali al asqalani rahmatullahi alayhi li di ne ci ay njariñ ak ay at ndax cere bi bi principal bi moy côté atté yi motax mu tuddé kon bulughul maram at min adillatil ahkam ci li nga xamantene moy adillatul ahkam atté yi lan fan la téggu ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam kon lolu moy turu sharabi walillahi alhamdu wal min kitabut tahara lañ né suñu borom defon nañu gissone babul miyah gissone nañ ko nga xamne ci lañu imam al hafid rahmatullah alayhi dal di won wax façon indi ci hadith yi nga xamne ñoy traité façon dox yi am ndax comme que li gina mag lu julli di def ginnaw shahadatayn moy as-sala moy julli modax suñu borom di wax tul ta wa aqimus salaa wa atuz zakaa taxawal len julli ta ngeen joxe azak yonenti balay saaf saam ndax nañ lolu moy keno diine gi moy julli kep ko xamne da ko doyalal lenen le gina doya dal ko mom te ñi nga xamantene moy khulafa ar-rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum gison nañ sayna umar ibn al-khattab kero biñu ko jame ba nga xamne danaka day xam ak day xam ak ximé biñ ñewé ne ko as-sala mune ah kay la hadd min al-islam liman taraka as-sala la hadd fi al-islam liman taraka as-sala kenn amul ben ciir ñu naan serinu diine lak wala diko askanale daraay diine l'islam fek mom dafa bayyi diine lol amu ci dara amu ci dara kon comme que nak dafa am lo xamne julli njappati jappay jitu lap moy jitu mo xam lap ci walu ndox wala lap ci bi nga xamantene ni ci souf ak yenen yi mo taxone ñu commencé won ci walu ndox babul miya gisone nañu façon ndox yi amone ah muy ñetti façon ndox yi am tahur tahir ak najis ginaaw gi ginaaw biñu xamé kon lan moy ndox mo xamantene ndox mu lab la nga xamné xam bi labul xam bi nga xamné dafa lab tay labalaté sur bo amé lolu da nga il faut nga am foko def ndax yor sa ndox nonu rek nan yor na sa moy ndox il faut nga am lu koy contenir mu dal li mim paré ci lolu mondi buntu bi nga xamné moy wax ci al aniya bi nga xamne moy wax ci ndab yi nga xamne ci lañuy def yi yep ay ci lañu bouteille aniya ci ani awani la bo moy ndab yi nga xamne recipient yi ñu paré fofu mu andil ñu babu izalati najasati wa bayanha moy buntu bi nga xamne nak moy yu sobe nga xam lan moy yu sobe moy mu leral ko ak tamit nan lañuy dindé sobe ndax lolu tamit moy comme que nit ki day dund mok yoy man da ñak ci dundum nit mu andil ñu lolu waye surtout wan ñu wa bayaniha lan moy sobe ndax buñ xamé sobe dinañ xamné kon buñ ñu né li ak li moy sobe li ci dess yépp du sobe ndax bu narona lim di lim li wak li ñoy yi nga xamne ñoo dul sobe lolu man ngay def tour du monde di lim bu jeex motax alquran yi mi téré dalay limal ne la innamal khamru wal maisiru ne la yi ni dafa haram boko xame nak luñu limul nga xamne lolu al aslu fil ashya al ibah li ciosanti mbiri moy dafa la ndax bu narone jiwu dakar dagan ki te ki nanum dudu jiwu dakar mom baxna wala yu mel moy lolou duñ ci genn waye bu lené sangara dafa haram wax la li da yap mbam dafa haram ma xamné kon ci walu yap yi man en tout cas pour l'instant ci information bobu rek kon xamna né kon xar mom warna dagal ndax budu dagonul won ñu wax mom légui nak muy léral lolou wa bayaniha léral sobe yi ci sen bo ensemble hadith yi nak set la bo buñu fiwe hadith sayyidatu aisha bi buñ ko jappé ben radiyallahu anha kon hadith yi inshallah pour fatali moy résumé bi comme niñu defone yi wessu rek lay démé té surtout tamit moy sharabi dañ ñu ño la joon ñu dal li ko woyofal ndax gis nañu que ne buntu bu ñëk bi mo ginnona guddu fo mo ginnona yaatu que buntu bi ni bi wax ci ndab yi ak bi kon nak moy résumé bi tamit manul dudul woyof te and ci légui nak nenn lay démé pour rappel moy ni sharaay ni sara wa hadith don demé non lay demé moy premièrement dañuy def tahriju hadith yep moy set hadith yi inshallah d'abord buñ ci paré moy ci bir lolu nak ci lañuy défalé ci lañuy dougalalé wax bati inshallah buñu paré ci lolu ci ñu jall ci masala yi jëm ci walu xam xam ki sa ko xam xam ki joxe xam xam tamit buñ paré ci lolu inshallah ñu dal di dugg ci li nga xamne motax deug deug téré bi borom bindu ko muy al ahadithul ahkam yi jëm ci walu atté muy masailu al fiqhiyya yi nga xamne tegginu xam xam yoy concerné nañu moy lepp luñ fi wax lu fi rot rek dañoo concerné motax seigne gay doon wax cheikh ibrahim neew fi doon wax nan affaire résumé bi dafa jafé ndax lepp am solo man duma xam lan lay tepp ak lan la ciy bayyi ndax lepp la lepp gisuma lan luma gis luma nara bayyi dama nan mais li il faut mandiko moy mbir mi non la moy lepp ci am lepp ci jariñ sauf que masail fiqhiyya yi ñom ñoy li nga xamne mo gina tax téré bi jox fofu nak moy bu ñëw ci benn masala ah moy bu ñu ëndé différent ki avis comme benn masala borom xam xam yi wuté ci ah bobu dañuy ëndi avis yépp wayé bi nga xamné ci sharab bi mom lañ notalon mom lañuy indi seeni dalil avi bobu kessé nga xamné dina may tamit dina am solo tamit nga xamné ko xamné nga tak lo xamné lér na li mom deugur na xamna ko lér na amna dalil yi ma japp ko téeku buñu paré ci lolu ñu dugg ci qawaid yi nga xamné mo jëm ci walu usul ak fiqh ak usulul fiqh ak qawaidul fiqhiyya muy méthodologie bi ak li nga xamné moy outillage yi nga xamné mom la borom xam xam yi utiliser ngir mëna gennay atté ci hadith yonnati maalay sahab sa ak alquran buñ ci paré sahaba yi ñu gis wi amna ñun ci defoon radiyallahu anhum amana duko jara mais ñeneen ñi ci dess ñu mujjel leen inshallah ñi nga xamné jotuñ leen wona gis bu ko defé inshallah nonu lañ ko defé won defati ko wat non lañ ñaan def ko yalla bur yalla motali kon buñ naré commencer inshallah kon imam al hafid ibn hajar dane kon yaqulu al imam al hafid ibn hajar احمد ابن علي العسقلاني رحمه الله عليه في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام كتاب الطهاره باب ازاله النجاسه وبيانها عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه أخرجه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وأنا في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل منه متفق عليه ولمسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه من يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغنم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الصوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت خولة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كن والله الحمد لله لول موي حديثي كون بو نك في امام الحافظ ابن حجر داني عن انس بن مالك مون ان كون موغي جيل حديث يي بي نك سيدنا انس سيدنا انس ابن مالك رضي الله عنه غا خامني بي ييتي دومو ديف موتاخ mu bok ci ñi nga xamne ñoo ko ñi rapporter hadith ci yonnati bi alayhi salatu wassalam neewul ne goné won la rek ah yoy yefi payi la nañ leen baye ak ñom ñom mag ni dedet waye yitte yum yum himma himma gu kawé lolo leen ko may mune mom sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu yalna ko bur yalla geureum mune su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam mune dañu laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam anil khamri ci mbirum sangam bo xamne tut takhadhu khallan dañ koy jappé def ko binega ndax moy man nañu laaj bi moy est-ce que man na am sama sangara sima yor man nako soppi def ko benegar mune khala la yonnati balay sar samne dedit kon yonnati balay sar sam hadith bi waxam lol la ci moy la la lol mom nekhna mokal yaakar na ne kep kuñ ne ndax mokal nga hadith bo ne la si mokal na la moy wax nga deug waye nak bole walé ci kiko solo ak tamit fa ci yeen tire la ne lolou mo pu ñari mo pu ndariñ la kessé hadithal alhamdullilah parce que ndax mom néwon na on fitu jawami al kalim moy lu ndaw moy kaddu yo xamné day ëmbu lo xamné ñepp mën nañ ci disserter depuis sunu mam adam alayhi salam ba feewu jamono ku nekk li la ci yalla ubbe rek ngay wax mais du jeex mo raw geet mo raw océan mon kon lolo xala la muné hadith bi akhrajahu muslim muné imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi rahmatullah alayhi moko solo wa tirmidhi ak imam abu isa at tirmidhi rahmatullah alayhi muné mom bim ko solo muné hada hadithun hasanun sah muné li hadith la bo xamné hasanun bu bax la sahih bo xamne bu wer ah hadith bobu nonu hadith bobu xam nga buntu yi dañu amone chapitre moy hadith bi kesse mom mo am mom sharawam mom kesse la won buntu bi mu ngi tudon ahkamul khamri wa ma tatawalladu minha fasl moy chapitre bi chapitre li nga xamne mo jëm ci walu sangara wama tatawalladu minha li nga xamne da fay day ay dériveem lo xamne luñu mëna jël ci sangara lu ci juddoo luñ ci défaré diko ci tirer kon hadith bi kon imam muslim nenañ kon imam muslim moko solo nako nonu imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi imam Abu Dawud solo nako ak serignam di Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi Imam Ad-Darqutni solo nako ñom ñep mu ngi jaar ci yoonu Sufyan Sayyidina Sufyan ath-Thawri Ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhi ñewon contemporain ñom Imam Malik ñom Imam Al-Awza'i ñom Imam benen Sufyan bi Ibn Uyayna Imam Abdullah ibn Mubarak ñoo ñep ay contemporain lañ won muy jamono ju riche jo xamanteni ni gis ponkal yu toll non yep ci ben jamono mom yombatul waye xewal la bañ bur yalla defé ñom seen jangat seen xam xam ak ci ñun ndax c'est pas lool yombul xewul yalla yalla nañu may luñ koy gina santé di reconnaissance envers mom ci lim ñu defal imam muslim kanta mom dane hadathana yahya ibn yahya dane hadathana netali nañu serignam di yahya ibn yahya di serignam bi gina mak bum amone mom imam muslim ibn al-hajjaj a momo muné akhbarana abdurrahman ibn mahdi mu jele ko ci sayyidina muné netali nañu khabar nañu sayyidina abdurrahman ibn mahdi newon talib imam malik tamit abdurrahman ibn mahdi muy ku mag tamit ci jamono joju mune ci mom lako jele lol moy premier ben tialalem imam muslim mune ha ci waxu borom xam xam yi pour gattal kené mo ngi joge kon ci tialalé ci dem ci benen pour mais nañu taxaw bo ba fi ni nañ taxaw ni ma dem andi wat lenen ñewat muné wahadda muné wahadathana zuhair ibn harb muné netali nañu hadith bi sama serigne bi zuhair ibn harb muné hadathana abdurrahman ibn mahdi mom mu jël ko muné netali ki len netali moy sayyidina abdurrahman ibn mahdi mom moko jël ci sayyidina sufyan ibn sa'id min doon wax legga thawri rahmatullah ala al jami' mom sayidina sufyan jele ko ci as-sudi jele ko ci yahya ibn abbad mom moko jele ci sayidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam su'ila 'anil khamr tuttakhadhu khallan fa qala la kon non la hadith bi ñe mun dañu laj yonentima alayhi salam ci sangara jo xamne dañ koy soppi def ko binega mune dedet ah ci riwaya am na riwaya imam ahmad bo xamne mom imam abu daud rahmatullah alayhi ma neena sayidina aba talha radiyallahu anhu biñ wax sank ci deuxième hadith bi tamu neewon bay jitlem mom mo laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam an ay tamin warithu khamra ay jirim yo xamne ay orphelin yo xamne dañu moy liñu héritier ci sen bay en tout cas budul lepp du sang mais en tout cas sangara lañu héritier dañu yor héritage bo xamne sangara amna ci yo xamne mom ci wopam mom mo doon gérer lolu ngir ñom mu la jonnati balaahi sallam yonnati balaahi sallam nako dedet nako moy nañ ko dañ koy tour ahriqa mu nako tour ko munako afala najaluha khallan qala la est ce duñ ko def binegar yonentou allah sallallahu alaihi wasallam ko dede imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi mom dane hadithun hasanun sahih dane hadith bi hadith bu werr la bu bax la bu werr la lolou señ bi taxawon na ci ça fait l'occasion buñ ko defé bu ko defé inshallah bu ci bir téré bi buñ ko fi déggeté kam do ko laccé hasanun sahih lolou borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci indi ay tontu yo xamne yu ñuy pour expliquer waxu imam at-tirmidhi bob rahmatullah alayhi nga xamne bo deme ci jami'u at-tirmidhi da ci bari day wax indi hadith ba pare ne hada hadithun hasanun sahih li de hadith la bo xamne hasanun bu bax la sahihun bu wer la lolou nak lim bari lim koy indi te mom lañu gis mu koy def même boudé nek mom ci bopam day netali leg leg ne imam al bukhari rahmatullah alayhi laj nako ay laj ci ay hadith mune mom imam al bukhari ne hasanun sahih utiliser même expression bi mais lol mom lañ gis mu ko ci téré mu koy bind di mo upp lum koy utiliser lolo tax borom xam xam yi rahmatullah alayhi dal bi préoccupé wu ci wax joju lan la wara eum lan mo wara nek ci gannaaw ah mu am nak ay wax yu bari ñaar yu ndeuk yi imam ibn salah rahmatullah alayhi mune hasanun sahih hasan bi lolou moy ci comme ci walu lang arab biñu xamé hasan moy lu bax rek moy hadith bi baxna mais kon bu boba moy kon da ngay genn ci walu etymologique bi kon newul ci walu comme domaine biñu ne moy ilmul hadith xam nga bu ne hasan tekki wul ci lang ci hadith bokul ak ci lang arab limi tekki non ndax hasan hadith bu hasan moy hadith bo xamné day remplir li nga xamné mom la hadith bu sahih di remplir hadith bu sahih mom wax mu jall wax légui moy hadith bu hasan da légui moy ko moy ben day remplir le hadith bu sahih premièrement légui kon damay lim ben mbolo mi lim ni ci li ci tam ñu def non wala ma lim lepp dama bëgg ñu bu ko défé xam nga al musharaka fil khair dafa bax bokku di defandoo lu bax dafa am solo légui nak ah muy yene len ci mbir yi rek be soa may wax ben ngeen wax bi ci teggu wala ma wax yib rek moy hadith bu sahih wala ñom ñu wax yib wa suñu serigne neena wala comme yaangi wax yib wa wala ngi wax li ci dess lepp wala kon ñu bayyi ngeen wax yib moy ko xamanteni day mana tak soa muy lo xamne lu muy bind la wala lu muy enregistrer la nga xamne bu ko soxla dina ci mana delu wat mais tamit limi bind bu ko soxla bu man ci delu wat mais bu reey bind rek après mom bu ci bindé paré na ci koku taxul ñuy wax mom koku man lu tak dara mom lolu ben affaire la ah deuxième mu nek ko xamanteni mo xam soit wala ci xol bi wala moy lo xam dakoy mokal nga xamne mokalam baxna mom lum soxla dakoy tewlu wat legui lepp ñu wat mais waxu ñu ne du mësa joom moy bu joom lolu taxul ñuy wax imam yu magi sax des fois ñu gis ñu joom ci hadith lolu taxul ñuy wax mais mu baña nek day lo xamne day fréquent tamit ndax bu fréquent wé dañay xamne ki ak takam dessna waaw lolou moy ko fi tak bi benen bi moy manoutegi nuñ koy xamé manoutegi lan moy manoutegi ma day du la du jengé du wax ay wax ay wax ci ko ñu xamul jaaxal no na la de moy moy ko xamné du di def ay bakkar yu mat ay kala yé da ma def ni ni sax ci bakkar yu mat okay moy nit ko xamné jazakallah ya imam moy né nit ko xamné bak moy du def bakkar yu mat di surtout rawatina public mom taxul mom moy lolo tax ñu wax li nit ki def digënté ak borom kessé mom lolu ñun bur yalla atté wol ñu ko lolu ta tamit du sax ci bakkar bu ndaw ak lu kon lu ko tuti lu ne japp ne li lu ndaw la lolu bu ko commencé def moy ak manutem dañ koy yëkëti dañ nan waji mom légui ay waxam jaratu lu door sa doom légui amna benen affaire ci nit ko xamne ci xala moy ko xamne tamit moy day respectabilité da koy sam manu murusam yo xamantene ni bon moy day toucher honorabilité yoy da ko wara da ci wara samone ci tamit am nga mag mo ni seigneur woni ne ko mu waji nga ñew sama kër ba ñew fekk la nga sol flottant lolu moy koku respectabilité adje ko na bu yagne waye tamit ñu fekk la ngay sétan yënd film yi mais sa respectabilité naaw na si nga ñew di sétane yenn série rousseau sax yow au minimum nga ñew tal tok non di waxtaan man télé bi dama ko talal xalé yi lolu sa respectabilité wad wad na koku mënu am jeex na bu yagg dara déssatu lolu moy kon koku moy ku woor voilà légui kon koku deux nga waxu deux Il n'y a pas de rupture. Moi, je suis venu à moi, je suis venu à la maison. Voilà. Les chars, moi, là. Pas ce soir. Da nañ bañu dugg ci détail rek ba baxna alhamdoulillah légui kon moy kon li moy kon day nek musnad moy lo xamné dañ koy askanalel kiko wax mu yonnati baraka sallallahu alayhi wasallam mu jokalo moy chaîne de transmission bi mu baña am rupture ci bir moy ñu dem fo xamné dalay leer né diw ak diw bokku génération walla amul possibilité dajé fenn ñu gis né ño takalo ci salade bobu lool day tax affaire bi doxul voilà lool dañuy xamné li ni kon mamu ñu wo atténe lu wër la wayé ñafa nek tamit ñu composer chaîne bi ñu nek ño xamné ay siqat lañ mo ño xamné dañuy woor mëna tak ba paré woor yi ci dess moy mu daldi muccu ci li nga xamne moy charge moy hadith bo xamne dafa ñew wuté ak li nga xamantene ni dina woor wa joggi lepp mom lañ indi mom mu indi lo xamne dafa bér mom rek ko wax lool duñ ne waji woorutul mais dañuy té ci hadith bobu manu ñu ko jël diko yemalé ak yenen ni ay la muy defo yi nga xamné yu nakare détecté la bu lo xamné day nek ci hadith bu ré nit ki minu ko minul hadith aggo yenn fi hufadi ag yow yoyu man nga ko doko gis wala bok xana balang ko xam du wax la ko wala nga lire ko fenn ñu la hadith bi ki dafa am problème dal di lay expliquer yoyu sinon du lo xamne ñepp ci am accès non legui nak ginaaw buñ xamé lolu kon hadith ki legui hasan mom dañ ne won day remplir li nga xamantene moy sahih de remplir condition yi bam dess lam fan la problème bi am ah voilà moy ci nit moy ñi nek chaîne bi nit ñi ci nek moy ne dañ dul duñu am poids comme fiqati moy ko xamne mom wourna mom mais nak ak takam dafa dess moy ko xamne day faté kokou wala takam dess kokou lu hadith bobu hasan lañ koy def legui nak imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi mom dana hadith hada hadith bi dana hasan sahih hadith la bo xamne bu hasan la bu bax la bu werr légi nak borom xam xam bi rahmatullah alayhi ñu né moy affaire bobu légui moy dafa andi ben questionnement naka comme ko xam nañ hadith hasan légui ak sahih moy naka lañuy mëna bolé lo xamné hasan moy bo xamné gis nañ né kon moy nit ki ñi ci chaîne bi amna ñoo meluñ ni ñi nekk ci hadithun sahih moy seen tak dafa dess légui naka ngay mëna jëlé même qualificatu fu hasan ak sahih nga bolé len ta sahih mom moy nit ñi ci nek chaîne bi ñom dañuy mëna tak te dañuy woor alors que hasan moy dina woor mais ak takam dafa dess légui nan lañ mëna bolé lool ci ben hadith ni ñaar yoy yep la andal est ce comprendre ngay affaire bi wala ma répéter wat moy sahih dafa nek lo xamne moy semum bi hasan mo fete souf legui ñu ne la hadith bi en même temps mom da côté ñi nek ci cyallale bi lañuy xol ñoñu am ñoñ lañ soxlu fi fofu la problème bi am nan lañuy comme bu ñewon ne comme joxe exemple jël nañ ci comme ni mané djelina ci señ bi mu djelé ci señ djibi mu djelé ci señ djouba ñu né ñom ñepp ay fiqat lañu légui xam nga lool ben affaire lool moy man nañu tak te woor nañu ba paré mané sen hadith bobu non ba en même temps hasan la ta hasan dañ né won mais ci nit ñooñu day am ko xam nak takam da ca dess kon naka lañ mané juger ni mais ñi ni ñom ñu woor nañ ñu mëna tak lañ te maalu ba paré ñu néwat ñom affaire bi hasan la ba légui dafa melni dafa wacc donc dafa descendre wacc niveau ba paré yéga nan lañ leen mëna bolé lool motax lool mo ni questionnement bi légui nak borom xam xam bi rahmatullah alayhi ñuy essayer di tontu loolu di ku nekk am ñuy joxé lan la lool wara tek imam al hafiz ki imam ibn salah rahmatullah alayhi muné mom moné ma'na al-lughawi la kené buñ né hasan en fait hasan bi imam at-tirmidhi di wax moy bu bax rek ci langue moy da bëgg wax hadith bi wër na bu bax la kessé bu bax la bu wër la ha way lool borom xam xam bi rahmatullah alayhi ñu ci bari anduñ ci lool ndax dañ né lool day ëndib ndax lool problème day am bu boba ndax budé lol kessé la dinañ gis hadith yo xamné waxuma la daif bu aw mais mawdu' sa da ngay gis hadith yo xamné c'est liñuy wax ñom continue bék yoyu day bax kon manone lu bax la nonu non man da nek moy mana bobu non du rogal mo tax borom xam xam ni d'accordu lol né nono ndax budé lol la kon hadith bu daif sax man nañ ni hasan hasan daif day mana nek ta lol defu ta lol ken defu ko sax hasanun dhaif legui moy lol moy premier wax moy ci linguistiquement li hasan di tek ci arab yi non rek lay tek ci langue arab lol lay tek benen bi mune ah moy bune sayna ki imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi bune hasanun sahih limi tek len kessano moy kone yoonu hadith bi dafa bari moy hadith bi fiñ ko jele dafa bari amna ñaar ba upp ñaar wala lu ko kawé moy fiñ ko jele cyallale hadith yi dafa bari yenn yi nak yenn ci cyallale yoyu am yo xamné yu sahih la yu wër la am yo xamné nak hasan la légui nak pour bolé yoyu comme que loolu yëp amna ci munah hadithun hasanun sahih dafay gënu wër la waaw moy non xam nga lan moy dafa am xola moy chaîne yi da am ben comme chaîne biñ waxon sank mu amat benen chaîne bo xamne keneen ci dubbu ñeneen ñu ne ñaar yépp bi mom dafa wër dafa sahih la moy dafa deuguer keun mom bu wër la mais ben ak hasan la mais comme que ñoo bokku lu ñuy wax hadith yi contenu bi ben la légui mom mu ne kon hadithun hasanun sahih ngir boole ñaari côté yépp waye lol borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñu ci bari lañ ne lolou yu doxul ndax des fois ñu gis hadith bo xamne benn kessé la benn cyallale benn yoon rek lay am imam at-tirmidhi la hadithun hasanun sahih kon le fait que ñu ne yoon ye bari motax ñi ne bi yu hasan la yi bi yu sahih la kon wax joju da ngay gis ne dotul plausible ci même boudé non moy ki bi moy comme ben hadith bo xamne dafa bari ay chaîne yu mudja moy dañuy xam nga hadith bi ni ni bu imam muslim biñ wax sa waaw waaw a bu gina deuguer yoy façon wax bob dinañ ci ñew mais bokul ak bi ni biñuy wax ni moy ben hadith bo xamne dafa am ay chaîne yu bari ben ci am ci chaîne yo xamne dafa wël sahih la am yo xamne hasan la légui nak pour bolé ñaar yoyu comme que chaîne yi amna yo xamne yu wër la sahih la am yo xamne hasan la légui mom motax mu ne hadithun hasanun sahih ngir bolé deux yi xawma nak leer na am bi voilà mais lolu wax nañ la fi problème bi nek moy kené lolu comme que dañuy gis imam at-tirmidhi rahmatullah alayh hadith yo xamné benn yoon kessé lay am mun hadithun hasanun sahih kon lolu dotul plausible benen wax bu imam ibn daqiq al-ayn rahmatullah alayh muné moy lolu hadithun hasanun sahih limi tekki len lim ci djublu inshallah li moy ne ndax hadithun sahih mom day ag martaba bu kawé bi dina mag buñ am legui comme que bob mo dina kawé bu xam nga bu dina kawé moy nit bala nga nek exemple bala nga nek major sa promotion faut nga moyen wala dit ku nek major rek moy legui dañuy jël major bi moy et moy sahih moyenne bi moy hasan mom mu ne kon bala nga add solo moy fop moy ku nek major rek fekk na am nga moyenne legui motax mu nan kullu sahihin hasanun la yanakis lolou day tax lan kon hadith bo xamne bepp hadith bo xamne sahih la c'est sûr que da fekk mu hasan ba pare ndax dépasser na wala leru ba voilà moy mom moy ne mo bu leeru nak deno wala baxna legi mu am benen moy waxu imam al hafid ibn kathir rahmatullah alayhi munen no lolou hadithun hasan sahih moy ne budé mujtahid bi moy borom xam xamu hadith wi topato lolou dafa am hadith bo xamné affaire bi dafa xawa jaxaso ci mom moy ne lerr nako ne hadith bi mom dépassé na hasan mais nak agul manu le juger affaire bi bu wër la moy ne wax ju nak moy xawa ni rok li nga wax sank moy ne affaire bi hadithun hasanun sahih kon day nek digënté hadith bu wër ak go xamné bu hasan wala moy hadith la bo xamne borom xam xamu hadith bi bim ko xole diko jangat gis na ne hadith bi mom dépassé na moy liñu xamé hasan étymologiquement liñ am dépassé nako mais nak agul hadithun sahih kom ka nak lool la mun hadithun sahih hasanun sahih legi imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi mom mu ne waxu mom dafa ñew ngir boole mom lim def moy day éclairer day gina leral waxu imam al-hafiz ibn kathir bi ak bu imam ibn salah bi wax cyall lu bari moy deuxième bi mu ne waxu imam al-hafiz ibn kathir bi day deugar bu de ne hadith bi ben cyall la kessé la am ben yoon kessé la am bu boba wax do dey deugar moy buñ sété hadith imam at-tirmidhi nan hadithun hasanun sahih daño xol né ben ñu gis né ñom ben yoon lañ am moy possibilité bi imam al-hafiz ibn kathir wax man ci nek moy affaire bi bim ko xolé dépassé na hasan mais agul sahih mu né bu dé ben yoon la bu boba waxam mom doy deugal wax bobu mais bu dé né nak da ko upp waxu imam imam ibn salah moy deugal moy bi né affaire bi len la moy yoon ye bari yi hasan yi sahih mune boudé yoon ye bari moy ñaar mom dafa jël ñaar yi boone boudé li la dañuy jël waxu imam al-hafiz ibn kathir boudé leñu jël bu imam ibn as-salah bax no la bax ibn kathir les deux derniers yi ma wax ni légi waaw waaw non avant bi non bobu dañ na moy bim kullu kullu moy bi moy bi jitu waaw bobu lay wax kullu hadithin sa moy bi nga xamne hadith bu nek moy bi ma jox exemple ma wara ki voilà moy ne imam al-hafiz ibn kathir mom limu wax mom lañ la wax legi moy boudé mom la imam al-hafiz ibn hajar di préciser né day dina japp limu wax boudé né ben yoon kessé la boudé né ben yoon ma moy ben yoon kessé la am tialale bi ben yoon la bu boba mom bom waxam day deugal alors que waxu wax beulé bi nga wax sank bu imam ibn daqiq al-ayn bi bobu non moy yoon yi du ben mom newu la ne ben waxu la mom du ben yoon hadith lolou ndax du ben imam al-hafiz ibn hajar ibn kathir limu wax kon ben yoon la liñu wax legui nak mu dess bu imam ibn daqiq al-ayn bi dane hadith bo xamne bepp hadith bo xamne dafa nek sahih mom hasan dugale ni ci bir mais sauf que il faut yoon yi bari fofu il faut yoon yi bari ndax bu don ben kesse xo ndax bu don ben yoon la bu don ben yoon la wax jot dotul djub lutax ndax hadithun sahih bu re ben yoon kesse la am hasan bi moy dootu ci luddul nga wax mana linguistique boy bu luwa bi ta mom djublu wu ci lool moy yoon bari la alors que ci benn yoon lay wax lool moy différence est ce clair bu clair na wala bu leer ba waxal ba legui kon kon ñuy won ci waxu imam al hafid ibn hajar rahmatullah alayhi moy yoy legui mu dess waxu imam as-suyuti rahmatullah alayhi mom mu ne man mom ñaari avis lendi yo xamne neena mom bimu gisee comme borom xam fam mi ko jitu gis na ne ñom andi wu ñom lolu daju ñoko mais lolu tamit lolu dañuy wone tamit moy ne xam xam du ne moy maro to rek nan non fi mom lu ñu dekk ñi waxul won kenn manu ko xax dede lolu mëno ko wax ndax yalla day ay jagle la yu muy def lenn tamit amna moy ñew ne yow yo xamantene lu ñu wara diina ji lu ñepp wara xam la nga ne yow rek ko fi xam lolu yit lolu mom amul du man lolu mom c'est impossible lo ak yi nga xamne xam ko da nek farata nga ne yow rek ko fi xam legi ni génération yi jall yeb ken xamuko yow ya ko door xam yow lolou mom wax ko moy yow ya atté ci sa bop ko ne do wax ko tu deug du gina bu gina bu gina bu gina ci anam bi gina feñe sax waye lolou daxanté wol ak amna yo xamanteni comme yi ni bur yalla xamal ko ko xamné wan ko ko xamné mom ci ñu mujju ñu la bok ndax zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ngeneelu yalla nak mo koy jox ko ko neex motax mu ne waqad badali fihi ma'na yani lam yujada li ahli hadha shani feena man bur yalla def na feñal na man fe amna lu ñaari ki yo xamne feñna ay mana yo xamne ci mana hadithun sahih hasanun sahih lo xamne wa domaine bi waul hadith ñom do ko fekk ci ñom moy mako ñëk wax mako ñëk trouver wal alhamdullilah ko xamul nak da nan bay reuy reuy lu xol gay nak fi liñ bëgg tagge seen bop lu muy waxe li maru wona wax ya non xewulu yalla fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith xam nga debutant mom buy doora tambal moy luñu ko wax lu bax sax mu japp ne dang koy lo gisone nañ ko ci kunuzi amna foy ag fo xamne yow buñ lay tag ngay re di nangu moy yow lolu bok ki xamul mom wala ki debutant bi day japp ci xol ko rek gaay yi ni nañ mel ak ñoo gëm seen bok seen li ñi wote yépp c'est pour xol ñu koy tag li nga xamne dafa haram mais yow parce que yow fofu nga tollu mais mom day gis ne bour yalla lay gis ci lool tagguñu ko deug deug bour yalla lañuy tag rek mom mi feñal ni mu mel ci mom qualité yoyu mu feñal ko ci mom lool lo koy retan lo yow mi xamul nak nga japp ne waji mom bu bëgg adina la kon motax mu wax lool mu ne kon hadithun hasanun sahih kon legi ni la moy day nek kon hasanun li dhatihi صحيح لغيره لما بدا الترجيح من حديث حسن صحيح موي موم ليكو ليتي في ليغا خا من موم لاكو سي سونو بوروم وان تا وانوكو نينن موي ني موم حديث بي دي بوبام حسن لا موي نيغي خامي حسن سانك نينكو ديكريو نينكو واخا ني ليغي لول لا رامبلير موم كيسه سوخلاول كينن دا بون يوي موم darul won ci luñu ñëwaat moy lan moy sahih liñ wax légui ak tamit détailler sahih entre sahih li zati ak sahih li ghayrihi hasan li zati hasan li ghayrihi lolu mom lolu jaru mais hasan li zati moy hadith bo xamné mom képp kessé dafa hasan moy mom soxlawul kenen dafa indépendant ben ci comme man lañu ben cialale kessé bo xamné mom ci bopam dafa remplir li nga xamné mom la hadithun hasan di remplir mom kessé soxlawul kenen mune lolu jappal lolu waya sahih li ghayrihi day nek nak sahih li ghayrihi ndax hadithun sahih li ghayrihi moy hadith bo xamné ay hadith yu bari lañuy doon ben bu ci nek hasan kessé la mais bo len bolé ñuy wax la même chose bo len bolé da ngay am day muju nek hadith bu wër bu boba nak hadith bu wër bobu duñ na rek hadithun sahih dañ nan hadithun sahih li ghayrihi moy dafa wër ndax yenen yi tax ndax indépendamment bu won mom kessé la du agu fo hasan la mané mais comme que moy nit ñoo xamanteni ni imagine len buñ tobon ni nit ñoo xamné bon ñu bax lañ ñu woor lañ mais dañuy joom lek lek dañuy bari lañ dañuy joom bo dañoo dañuy joom lek lek seenu tak dessna wala seenu tak dessna koku bu kenn ñëwé du bu netali ne mais gis na dafa am ben accident feulé ci soufu pont bi koku waxam non mais dañ nan li lu hasan la légi mu ñëw tok moy del bisu bi dal keneen jëlat bis bi ci téggu ta wotante wuñu tamit yonenté wuñ sms mu ñëwaat wax la même chose koku ñëw duggu ta ñom ñoyam satu momit non la mel moy ak takam dafa dess mu ñëw ni mais yeen ñeen amna ben accident bu am fe ci souf pont ñu né ah kon moy day commencer affaire bi information bi day gëna dëgër légui légui au lieu mu nek hasan day yegg nak ci daraja sahih keneen ñewat waxat lool ñu commencé bari dañuy xamné wax di kon amna ko teggu li du possibilité joom amu ci ndax bu ci bu manu ñu ñom ñett wala ñom ñent joge na le rek te combiné wu gisante wu ñu ñew wax la même chose non kon nak mu ne kon hadithun sahih hasanun sahih moy lool hasanun li ghay li zatihi moy dafa wër ci bopam waye sahih dafa wër ndax yenen yi bes bi nga xamne bo ci ngay soxla borom xam xam bi ci lay soxla xol yoonu hadith bi yeb gis ne wa hadith bi da yeb yima gisse dafa hasan mais buma len bolé kon bu boba dama yam sahih lool moy premier bi bi nga xamne mom la wax legui deuxième bi mune day nek hadith bo xamne bu hasan ma comme hasan bi nga xamne mom lañ xam mom lañ wax legui étymologiquement waye sauf que hadith bobu non bo xolé buntu bi comme li imam at-tirmidhi def wa huwa sah fi hadha al-bab andib hadith ba pare ne hadith bi nak mo gina wer ci buntu bi moy hadith buntu bi bi wax ci domaine sangam wala ci mas'ala sangam hadith moy day andi hadith yu bari mune nak kanta bi mo gina deuguer wala mo andi ben rek ne hadith moy fo man di trouver benen hadith bi moy di ci gina deuguer mom mo ne hadith bi day nek bu hasan bopam mais nak buntu bi mu nek buntu bobu moy bi ci moy asahhu fi hadha al-bab ñu ne hadithun hasanun sahih ñu boole len mom lool la indi lool moy wax yi nga xamne mo ci ñom ci mana hadithun hasanun sahih voilà baxna kon ñu répété wat kon imam timmi imam suyuti ñaar yi wax rahmatullah alayhi moy hadith kon ñaar yi mu wax yu mujju moy hadith bo xamne hasanun dafa wër indépendamment mom bopam la wëral moy la nek hadith hasan bu bax acceptable bo xamne man nañ ko jëfëndiko mais sauf que amna yenen yu mel ni mom bo len bolé day mujju nek nak lo xamne lu dëgër la deuxième bi mo ne moy hadith bo mom ci bopam dafa hasan ba pare buntu bi mo nek mo ci gina wer mais lolou mo ci gina wer tekewul ne dafa ag dara jay sahih de moy ne mom mo gina wer yeneen yi ndax yeneen yi bo ay daif lay doon wala mawdu' ak yoy ki nak hasan lay mo ki moy hadith yi wax ci domaine bi yeb bo len bolé bi mo ci gina mag mo ci mo ne kon comme lim na asahhu fi hadha al-bab li moy li gina deuguer ci buntu bi mo bolé yo ni halim hasan ndax mom bu hasan la sahih moy mo gina wer ci buntu bi mu nek bi mu ñew bi gina non dans le chapitre non mais dans le celui de Ibn Hajar ou dans celui de Imam Tirmidhi ah oui dans le chapitre du livre de Imam Tirmidhi voilà wa lol mom bari na lumay wax lol wala en fait non wa question moy est-ce que bi gëna wër bi nga wax waaw manam hasan mais la def voilà mais que mo gëna wër ci buntu bobu waaw légui nak mom dafa doon laaj ndax mo gëna wër ci téré Imam Tirmidhi wala mo gëna wër ci téré Hafiz Ibn Hajar ah no comprendre mo na mo gëna wër ci buntu biko Imam At-Tirmidhi indi waaw wala lool la ndax mom na borom xam xam yi lool la rahmatullah alayhi moy ñom seen ki lañu engager jang moy ñom lu agon nañ ci ragalu yalla go xamne mu lolo tax hadith li wax hadith bi bu wër la sax ci walu ñortu rek la nek ak tamit bu daif la lol ci ñortu rek al hukm bi sihhati wa dha'fi ala zahirihi la qat'a illa ma hawa moy moy atene hadith bi bu werr la wala bu daif la lol ci moy ci lu feñ rek la ci biti ni ndax xam nga lolo tax ñu ay lañu bolé won ko ci sank mais da ngay gis hadith yo xamne day nekk ci hadith yu ci sahihi soit sa imam bukhari wala sa imam muslim borom xam xam ni ñew ne mais hadith bi ni dafa problème comme genre ñom imam ad-darqutni ne bi rahmatullah bi hadith bi ni malgré mum ci sahih bi mais dafa am problème non dafa am ayna lool la moy mais bam dess yi nga xamne ño nek ci sahih imam bukhari sahih imam muslim yoy da ngay mara dogu ne li mom wër comme niko borom xam xam rahmatullah alayhi niko ci ñom dal di notale kon loolu mo jëmon ci hadithun hasanun sahih bi nga xamne mom la imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi wax wa amna benen sax waxu imam ki ci cheikh ki Ahmad Shakir Ahmad Shakir rahmatullah alayhi mune amana li pour feddali kessela moy ne yi ni yeb moy ne c'est pour feddali kessel amana lolou rek tax imam at-tirmidhi di wax yoy hadithun hasan sahih ngir gina insister ci affaire wanda tamit moy amna poids tamit defi gina am poids kon lolou mo jëm ci lolou nga xamne mom kon la imam al hafiz kon mu ne voilà du wax jazakumullah khairan manam li cheikh ahmed shakir wax nonou rahimahullah lolou nonou dafa melni moy mo geuna mata japp li tax moy ne ben bu ci nek ay supposition yu bari lay indi te buñu xolé imam at-tirmidhi rahimahullah day indi ay hadith yo xamantene daño nek fi ghayatus sihha ci deug wir lo xamantene duñ ci siki sak comme hadith bi nga xamantene mom mo nek bi ñu nek ni nga xamantene ci yon Sufyan ats-Tsauri la jaar rahmalullah andak ne Sufyan ats-Tsauri comme Imam Malik la melone du solo abadan hadith bo xamantene wiru te mbolam ñuko solo ci ñom ay siqat lañ yo xamantene ñi ngi ci deug siqa manam kon dañu gis ne manam possibilité mu mënona nek hadith bo xamne comme li al imam hafiz ibn kathir wax rahimahullah et que boudé tialale gay ben la ki wax ko num tudu al hafiz ibn hajar rahimahullah notal ko non wala al imam ibn daqiq al aib rahimahullah ta'ala lim wax possibilité yoyep dañuy dakh kanta wax yi nga xamna imam ibn salah wax rahimahullah mom tamit possibilité yim indi da fay dakh parce que manam buñu xolé dal topal bi amma bi imam at-tirmidhi as-suyuti lim wax ci suñu hadith bi par exemple rahmalahu buñ ko ci calquer bu ñëk bi moy hasanun li zati wa sahihun li ghayrihi bobu tamit day dakh ci suñu kaw hadith bi legi nak hasanun ci mana istilah bi waye mais mu nek lo xamantene kon sahih manam keni mo gëna asah fil bab lolu tamit day dakk au moment où hadith bi nekul hadith bu hasan dañuy gis ne hadith la bu sahih kon dañuy gis ne mbollem fuñ ko meuna jele hadith bi hadith tib la pour meuna tek wax yoy yeb ñu xol est ce dina appliquer wu suñu hadith bi au moment où appliquer wul ñom ñep suñu hadith bi dañuy gis ne li al cheikh ahmed shakir wax rahimahullah ci wax di ni amana mom moy li gëna jara japp moy ne daf ko wax rek ngir fedd bi manam ne hasan sahih ngir wax ne li dal bax na deugër na de manam ngir utiliser ñaar baat manam redondance bobu mu def ngir rek gëna deugëral wo xam ci lolu amana mom moy bi gëna mëna japp wallahu a'lam jazakallahu khairan te lolu day feddal ta bi lim wax sa l'imam suyuti wax ne moy mom am yoy mu ci gis gis na cheikh ahmad shakir yag voilà am na ñoo xamne fi bokku nañu noyé do air bi airu aduna bi ak mom kon moy kon temporaire voilà ci téré yu bari ki moko tax comme bu tafsir tabari bi mom ak rakam mohammed shakir ñom ñaar lañ ay frère lañ ñom ñoko tax xit voilà kon moy lolu li day fétal lolu moy né ngeenelu yalla fone la koy def buul né man ma mujjé ñew no kon man li baxone li fi bax lepp ñima jitu def nañ dédé bo ñëw ci daara ji doona no man fi luma fi def aw ma fi lenn luma fi mëna def lu bax ñepp def nañ liñ ci wara def ñepp def nañ ko dédé rafetalal sey yi ne rek da nga sétal sa xol ci walu adina comme lim wax légui nga fassiyene di def te yalla dila guidé day top ci sunna yaron ci maalay sar sa bur yalla bo téggul sa tank dina la wan lu modul kenen dombul deugless mais nak bo né man lol dombu na ma duma ko mëna def dum bur yalla sétan la non ya yow ya exclure sa bop mais bur yalla exclureul ken au contraire sax dina ñewlen mais boudé ya nan demu ñak bex ah moy yow ya yow ya lo amul rek ci yow kon ginaaw hadith bobu kon deuxième hadith bi wa bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala lim wax ni moy laaj bi moy est-ce que moy hasanun sahih legi bugo moy buñ ko gisee ci téré imam at-tirmidhi bi rahmatullah alayhi dañuy legi dañuy jël en tout cas interprétation bi nga xamne mom lako imam ki cheikh ahmad shakir jox dañ nan la lolou moy li nga xamne moy li gina deugal newuñ ne ku def ndax mo gina deugal tekkiwul ne li rek lañ wara li rek ku deful li wala ku deful li du ni non ndax lolou moy ne biñu xamne affaire yi ndax dafa leer moy da ngay jël wax bu ne nga tek hadith yu say yu jami'u tirmidhi nga tek rahmatullah alayhi yi mu wax hadithun hasanun sahih xam nga yu ndek ki sank imam ibn salah numa bim nan ki ya'ni lughawi bagn ne ko li tax borom xam xam ni d'accord ñu ne nak bobu yalzamu day nak lol day supposer kon lu ta'if nga dal di wax lol wa huwa nukrun lahum ñu ko d'accord moy da ngay jël ñom li ñu daxé wax joj bo jëlé yenen wax yi bu ci nek lolou tamit da ci am moy bo ki newon linguistique bon moy li ñu xam ci arab rek lu baax ñu ne la kon bu boba bu faible da ngay mëna wax hadith bu faible kon hasanun da'if ñu xam ne lool kenn waxul lool même bu de ne imam al-hafid ibn hajar rahmatullah alayhi neena bon de toute façon hasanun mana bobu c'est sûr que imam ibn salah ñep xam nañ ne djublu wu ci bu da'if quand même mais quand même nous mandi don moy wax joju non day teggé ba nga jëlat wax mo ci jël rek ndax bo ci jël man na dox ci ben hadith bo xamné imam at-tirmidhi dañ lay hadithun hasanun sahih mais bo jëlé amna boy jël dotul dox lool motax ñu né la ndax exemple bimu la jox lé suñu hadith bi ni day wadal moy wax yoy yépp dotul tenir légui ben rek kay tenir moy wax bu cheikh ahmad shakir lool motax lool moy li gëna dëgël moy li gëna dëgël si ñun bu keneen gisee lu dina deugal feneen ci mom dañ koy respecter té né lool mo gina deugal fi mom jarul xiro jarul ñaayo mais da nga li moy comme masailu fiqhiyya rek comme lool la bu ne ñi ne la lek fas dafa haram lek fas dafa haram ñi ne la daganna bu boba man bu de li dina deuguer fi man moy dafa haram man manuma ñew ci ñeneen ñi di len imposer ne len kon yeen waru ngeen ko lek moy mo dina deuguer rek fi man wa la question c'est Non, en fait, bon, non, en fait, c'est une question dont on a répondu déjà. Mon parce que mon devenir, lui laisse une fois le tonton, c'est pour répondre à la question. Madame, mon devenir. Est-ce que à chaque fois que nous indi ben caisse indi gis ben hadith ci sunan imam tirmidhi rahimahullah ñu fekk fa hasan sahih dañuy dem di wër wëri ji ndax day appliquer wu ci li al-hafiz ibn hajar wax li wa lool moy deuxième bi voilà moy deuxième lool moy question bi mu poser té lool non tontu nak mom moy dafa né comme le cheikh ahmed shakir wa rahimahullah moy visiblement li imam at-tirmidhi wax moy né dafa rek gis ne imam at-tirmidhi rahimahullah bim koy wax djublu wu ci ay affaireu manam djublu wu ci lu compliqué manam jarul ñuy wori ji lu compliqué fenen c'est simple imam at-tirmidhi dafa bëggona fédali rek wër ko hadith bi motax mu ne hasan sahih parce que buñu xolé hadith yi mu indi yépp buñu xolé dañuy ni gis ne hadith yi bax nañ wër nañ légui mu utiliser baat hasan sahih moy ne mën nañ ko sukkandiku mën nañ ci sukkandiku mën nañ ci japp deka hadith bi baxna wër nañ lool rek la ci djublu manam djub nekul lo xamantene daf koy wax pour mu am lene manam nekul lu compliqué en fait c'est manam premeditéwul nan hadith bi mo waxna ci hasan sahih wa li la ci djublu won ma dem ci fenen ni hasan sahih fek le la ci djublu hasan sahih fe le la ci djublu deret fek lu premedité manam c'est comme ben nit bu amé parfois habitude wax ben affaire lay nak mu am nu muy waxe ben affaire diko fedele comme tay bu nan comme nit di tam di wax voilà nga xamne lu mu wax dan effectivement werna manam baat effectivement bobu nonu di yok ci werna bi manam tektelewul ne manam dafa am leneen lu ci djublu lu bokut ak rek ne day fedele wax di rek manam redondance c'est pour consolider insister sur le caractère authentique comprendre nga wala manam ce qui fait que bo retenir lool nak do meun après chaque hadith ni ñew rek diko wëri ji wat même procéder bi légui do soko mëna defati au moment où retenir nga ni c'est quelque chose bo xamantene c'est juste que amul lu compliqué lu nekk derrière c'est juste que dañ bëgg wax rek hadith bi wërna et que dañu insister ci sur ce fait là comprendre nga voilà mom lool la wax légui wax na la ko c'est que donc légui lool ngay appliquer voilà donc kiwul mais lool la wax sank moy da ngay appliquer lool légui deuxième bi moy buñ ko gissé ci benen téré voilà comme exemple comme bulughul maram moy bulughul maram bo fi gissé hadithul hasan sahih moy day tokhal waxu imam at-tirmidhi rahmatullah moy imam al-hafiz ibn hajar moy taxaw ne li hadith bi hasan sahih moy day fo gissé motax dane akhrajahu muslim wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih lolou en fait xam nga sank biñuy tambalu junjuna que ne expression bobu borom xam xami imam at-tirmidhi rahmatullahi ci bopam neena imam al-bukhari dina ko laj rahmatullahi yenn hadith mu ne ko li hadithun hasanun sahih nenañu tamit dañuy netaline ce imam ali ibn al-madini rahmatullahi newon serigne imam al-bukhari da ko don wax tamit mais lolu ñom ci seen téré do dem ci sax imam al-bukhari fek mu nan hadithun hasanun sahih mom du wax lolu imam at-tirmidhi moy kenn ku ko utiliser motax والحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي والترمذي واستشكل مر امام السيوطي كما سيلو ني اتي كي اب حديث كني دا فا وير ان ميم تا با بارا غاني دا فا حسن لولو imam at-tirmidhi moy ki nga xamne mokoy utiliser mom lañ gis ci téré yi ñu yor légui même bu dé wax xamnañ né am nañu ko doon wax ay sériñum ak sériñu sériñum ak ñeneen sax doon nañ ko utiliser mais mom moy ki nga xamne ki bindam moy do téré bo gis moy sunan yi bo démé sunan yi ak téré hadith yi bo démé do fekk fenn kenn nan hadithun hasanun sahih kulul imam at-tirmidhi foko gisé nak comme yi ni moy borom day toxal mais mom limi ci téré yoy lay jëlé ci yoy lay jëlé dal di dajalé yi nga xamné ñoy wax ci buntu sangam mu dajalé ko fofu ba paré né la comme imam al-hafid lim wax né buma ko ëndé hadith yi damay ëndi walé ñan ñoko solo wax tamit daraja bi est-ce que lu wër na wala wërul comme nim ko waxon ci introduction bi lool nak moy kon day rapporté li nga xamné mom la gis ci téré yi la motax ñuy fekk ci téré yi ñu nane hadithun hasanun sahih nga dem ci benen téré mo xam nu man nga bo fa gisé lool na la leer na hadith bi ci hadith imam at-tirmidhi sunan at-tirmidhi la joggé bax voilà té lool day gëna wone né imam at-tirmidhi rahmahullah amul lum prémédité ci ginnaw parce que sunan amna lum prémédité ci ginnaw lu upp rek ngir fédali gogou kon dinañ gis imam al-bukhari par exemple rahimahullah and ak limu indi ci ay hadith yo xamantene même ci Allah legui la que non lay ñëwé exactement ci imam at-tirmidhi parce que ñom tamit bokkon nañ ay même serigne rahmatullah alayhi manam nga gis ne day imam al-bukhari daf ko jappé rek comme sahih mais nga gis ne imam at-tirmidhi rahmahullah mom rek moy wax hasan sahih kon bu boba dinañ gis tam ku melni imam abu daud rahmahullah nga xamne momit mom ak ñom imam at-tirmidhi wala ak ñeneen ñi bokk nañ même serigne su fekkonté né dafa am lénen lu priorité ci ginnaw et que dafa am benen objectif bo xamanténi dafa upp lolu kon dinañ gis ñeneen ñi ci dess tam diko jëfëndiko wala bok mu nekk lo xamné en tout cas ci jamono mom dina nekk di préciser né li la ci djublu au moment où nekkul di préciser né li la ci djublu parce que mënu ci djublu par exemple benen détail bu particulier ba wala bok bu ba paré duko léral au moment où affaire bi ay istilah la manam dafa am kepp ku ci wax dara istilah la manam terminologie la jargon technique la kon il faut mu am dum ci djublu su fe donc manam lolou yeb lay wone ni visiblement amul leneen lum ci djublu lolou rek comme li cheikh ahmed shakir wax que ni daf koy fedal te kon bu boba dinay gis serignum yi ak serignum yi ñuy gis ne ñuy utiliser terme bobu mais au moment où mom moko jëk utiliser il faut mu wax na bu mako jëk utiliser kon li la ci djublu bu fekkonté né dafa am benen arrière pensée bu nek ci ginnaw lolou yeb dokoy fédal jazakallahu khairan kon xamna hadith bi nak muy bi wax ci walu sangara yi imam abu sa'id al-khudri dal dina koy solo hadith bu melni ak kon hadith yoy imam at-tirmidhi dal nakoy indi ak imam ahmad ibn hanbal kon ginaaw hadith bobu kon deuxième bi chapitre bi moy tudon hukmul ba'im wal barizati minha min al ma'i'at moy chapitre deuxième chapitre la hadith deuxième chapitre bi ñaari hadith lo ben hadith ñaari hadith lo moy hadith sayyidina anas ba legi ak hadith sayyidina amr ibn kharida kon sayyidina wa anhu kon imam al ki anas رضي الله عنه مر لما كان يوم خيبر ديغا خامني سي لا بيسو خيبر ام موي خاري خيبر ا امون تي جوروم نياريلو ات بي تي دوند يونس بي عليه الصلاه والسلام بيمو غاداي تي غاداي مون امارا رسول الله صلى الله عليه وسلم يونس بي عليه الصلاه والسلام دافا ديغل دافا ديغل كان لا دي ابو طلحه موي سيدنا ابو طلحه الانصاري inshallah mom lañuy jëkke buñuy def tarjama yi ndax sayna anas mom gisoon nañu jaru la jaarat sayna abu talha mom la yonent bi alayhi salam wol fanada mu wote ci bir nit ñi ne anallaha kene bur yalla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum dañ leen di téré an luhum ci yap al humur mbami al ahli yi nga xamne ñoy ko juk keul moy mbam suf yi la téré ñu leen di consommer mo ne hadith bobu muttafaqun fa inna harij mu tek ci ne fa innaha mom yap mbam so frit sun moy sobel mu ne muttafaqun alayhi imam al bukhari imam muslim ibn al hajjaj ñoko solo rahmatullahi alayhi hadith bobu nak ni mu deme ki da ne ndax ginaaw ñom imam sen serigne imam ahmadi solo no ak imam an-nasa'i ak imam al-bayhaqi ñom ñep solo nañ ko nako non imam at-tahawi ñu ko jele ci yoonu sufyan ibn uyayl xam ma sank hadith biñu gisoon sank ci yoonu sufyan ibn sa'id ath-thawri la jaar bi ni ci sufyan ibn uyayl moy ñom ay contemporain lañu sufyan ath-thawri rahmatullah alayhi mom mu ngi dekkon iraq kufa mom ñom imam abu hanifa ñoo bokko nek fofu imam sufyan ibn uyayna makka la newon ci hijaz bi non mom imam malik ñoo ñi fa ginnona maggu ñu fa newon ndax imam malik medina la newon mom mu newon makka mom moy ñi ñi ñep moy imam ahmad imam al bayhaqi shaykhani ak ñi ko solo imam at-tahawi yeb ci yoonam la jaar moy sayyidina sufyan ibn uyayna legi muné an ayyub mom moko jole ci ayyub ibn tamim as-sakhtiyani rahmatullah alayhi as-sakhtiyani mom moko netali an muhammad ibn sirin mu jole ko ci sayyidina muhammad ibn sirin mom mi talib sayyidina anas law mom moko jole ci serignam bi sayyidina anas ibn malik muné lamma fataha allah lamma fataha rasulullah bi nga xamné ci la yonent ci balay sar sa ubi khayba muné asabna humran kharijan min al qarya muné daño japp ay mbam yu bari ci biti khaybar moy mbam suf ay an yu bari lañ japp muné fa tabakhna minha fa nada munadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alla inna allah wa rasuluhu yanhayanikum anha fa innaha rijsun min amal ash-shaytan muné biñu jappé lol di ci moy duñu xifo ñuy toggu ngir mëna luñu lek néna am wote kafi ko xamné yonentou allah sa sam moko jox mission mu wote mu né ala waawi ala terme moy terme la pour attirer attention nit ki ngir mu déglu lo ala waawi ala xamu ngeen yegu ngeen ma yegal le inna allah buri allah wa rasuluhu am dawr bi sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum ñoleen di téré ci ngeen lek li mune lolou lan la mune min amali shaytan mune ritsum sobe la te ci miru shaytan la bok leena bim ko waxe fa ukfiatil qudur ñu dal li kepp ci ñe ci ñi yi don ki ñi kepp lepp mune wa innaha latafuru bima fiha fek danaka aksi won na ci ñor sax waye comme ko yenen trois sa sam digle na mo ndax dinañu dé après nit xif nañu yoy graw ñun daan lañ joxe ndigal nañ ko tour ñu tour légui imam kanta amna ñeneen ñuko solo ñu la wax légui kon hadith bi lool moy contexte bi moy ghazwatu khaybar la amon ndax fa la yenen ci malaï sa sam téré ci lék ñuy lék mbam suuf ndax sino le fait que ñom ñuko don togg ngir lek ko day wone ne kon li dañ ko don def waye bimu ko téré ci la muju haram ah hadith lu mel ni nak sayyidina ali ibn abi talib dal dina koy solo nako non imam jabir ibn abdullah ak sayyidina abdullah ibn umar ak abdullah ibn abi awfa sayyidina al bara ibn azib solo nako ta hadith yeb ñu ngi ci sahihayn ni ñaari ter hadisi muy ayu imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj nako non imam ibn abbas solo nak ak sayyidina salama ibn al aqwa ñom ñepp solo nañ hadisi yi ñu nit sax kon lolu moy hadith bi ni bi ci teggu hadith sayyidina amr ibn kharij radiyallahu anhu bo dane wa an amr ibn kharij radiyallahu anhu mune mu ngi jele ci Sayyidina Amr ibn Kharija non la tudon Amr di dom ko ñuy wax Kharija Mune khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimina Mune yenen tibalay sa sa dañoo da ñoo discours khutbal ñu bimi nan fekk ñu won mina moy ci aji mune wa huwa ala rahilati bimni khutba bimni discours de khutba mu ngi yegon ci kaw war way mune walu abuha li nga xamne moy bav ak kiflitu gelem gi yasilu mu ngi rogalan di wacc di lal ala katifay ci sama ñaari mbagi mune hadith bobu akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa sahahu al hakim mune imam non sahahu akhrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahahu wala imam at-tirmidhi moko solo imam ahmad ak imam at-tirmidhi hadith bu werr hadith bobu nak ki dane nak imam ibn majah solo nako imam at-tabarani ak imam ad-darimi solo nako imam at-tayalisi moy abu daud at-tayalisi nekon kharifu abd alrahman ibn mahdi biñ waxon sank ñoo doon and da nak sultan bokol ak abu daud benen bi c'est imam abu daud bi gina en tout cas bi gina siw ci wow moy bokku ñu legi ñoom ñep solo man ko ak nako non imam al bayhaqi solo nañ mu jaar ci yoonu qatada ibn bi'am an shahr ibn hawshab mom qatada sayyidina qatada moko jele ci sayyidina shahr ibn hawshab an abdurrahman ibn ghanm mu jele ko ci sayyidina abdurrahman ibn ghanm mom moko jele ci sayyidina amr ibn kharija mais hadith bi da ngay gis imam al hafid ibn hajar da ko teunk moy da ko defa résumé ki bi dal di wax li nga xamne mom lool la ci soxla sino lool du kep du ñepp koy def du ku nek rek dañ lay permettre nga nan da ngay jëm résumé hadith moy né man hadith bi gudduna légui damay xalat nima ko jappé dal après mané yonnentou allah sallalahu alayhi wasallam néna après man wax li ma résumé lool du ku nek lañuy permettre lool il faut mu nek ño xamanteni ni ay imam lañ ci domaine bi té tamit xam nañ waxu yonnentou allah sallalahu bu baax mais du ñew rek ku ñew rek ku dooro accé rek ñu nako ay woyaw légui man nga def lool dédé imam al hafid ibn hajar nak non la def sino sayyidina amr ibn kharija dane anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khataba ala naqatihi wa ana tahta jirraniha wa hiya taqsa'u bi jirratiha wa inna lu'abaha yasilu bayna katifay fa sami'tuhu yaqul anna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu wa la wasiyata liwaris والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه رغبه عنهم فعليه لعنه الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لول لا يونس عليه الصلاه والسلام واخترو من مام سيدنا عمرو بن خارجه من دما ديغ يونس عليه الصلاه والسلام موي خطبه on minan xamnañ na minan xew moy kon nit ñu bari fa neewon mono mu tak ko fa neewon mom nak bur yalla may nako privilège mu nekk ci suufu war way yonnati maalay sallam ndax dalay leer ne am naño xamne fañu ne dina sori way bo xamne buñu amon lolu de jaralon na len def lu ne ngir am lool waye mom bur yalla boole ko ci ñoon mune ma deg yonent ma lay sah salam nek ci kaw gelema man ma ngi ci soufu batu gelema nga gelem day ki bi day guddou neena ma ngi soufam muy rumine moy gelem gi taxaw moy dafa taxaw ñepp ci muy rumine gi genn lim jotono duggal di rumine neena nak ki bi di wacc moy buy rumine rumina yi do nak yeek yoy bo len gisse da ngay jek gis ki di wacc waaw mune nak lolu mo don rot di ci sama sama digent sama mbagi neena ma ngi deg yonentou bi alayhi salam nan ala nan inna allah bur yalla anta li kulli dhi haqqin haqqan bur yalla ku nek ak ba nga am joxna lo lol moy ci walu mirage la doon wax moy ne warul ci julit muy jema combine ngir daldi li yalla ne ni lay demé ci mirage ngay fexé diko détourner nan man dal sama doomi yeb diw la ci gina bëgg bes buma bayé nonu mirage mi mom lim ci nara am lolu dal gënal luma buma sañon mom nopp lool lool du li du ko def légui nak ngay fexé teural ay pexé ngir jox ko lo xamné mom au final moy ëpp lañu ci dess lolu lay lu mel non la yonent ma lay sax sam di mettre a garde julini ala inna allah qad a'ta li kulli dhi haqqin haqqa lo beug ma geu sa dom bur yalla la gina beug sa dom non lolu xana do ci werante lo am yermane ngir nit bur yalla la gina yeurem nit ko legui nan lay accene li mo geun ci mom yow nga ne non legui man li mo wara geun a antum a'lamu amillah yeen xam yalla yeen kon mune bur yalla joxna a'ta li kulli dhi haqqin haqqa joxna borom ak gune joxna ko limu mom tanta jamono do nono li mom c'est pas ki gor ñaar jigen ben yoyu non lolu moy lolu julli do xalaati non parce que la parité deug nako ñukoy wax fune lolu julli du doxale non kon yenen ci maalay sa xamne bur yalla joxna ak ku nek ak xam ku nek joxna ko wala wasiyata li warif legui nak comme que demena non kep ko xamne day doomu kem testament bi du ci bok moy nit buy bind testament wam di def testament wam kep ko xamne day doomu ak lum ko beug manu ko te inscrire ne mom am bo ci bolé lim wara am dang ci bolé que ne man li ma ko defal muy buña bu ma ko defal lolou del amul kon kep kuy doon yow testament buñ ko defon yow bur yalla neena am ak yonentima ali sah sah neena la wasi yatali wari hala legi mu ne al waladul firash kanta do moy ki nga xamne mo wara doon ko moy ku joge ci blal moy ku joge ci sey kanta nak ki nga xamne mom dafa ndialo wala ci ba pare ñew di réclamer nan no diw ma ko jur kon marna ki mu ne ko ay xeer kessa lañ koy jox moy dañ koy duri xeer mo am problème waajo ndax daf lolu amul sax sens moy yow ken reconnaître lolu moy or fogen orzo nga buy orzo ken du ko dem du ko ki ken du ko valider hein moy ken du valider lolu amul ben sens voilà dafa moy kon lolu la moy bala ngay ñew di réclamer nan diw mako jour ak yoyu moy fokk mu jaar yoon même boudé sharia dé wala né yow waji biologiquement juro waxu la lol dé moy sharia li waxul né doomu jalo waji biologiquement même buñ ki won yépp que né biologiquement moko jour test yépp ADN yi woné ko sharia mom xolu ci lol dané le fi la wara jaar bu fi jaarul moy konté wu xam nga lo waro lo manula mo boro ko man réclamer kep ko mo xam nga kérok seigne do ci jox exemple ko xamné wajo xamné dafa ñew dem police né day porter plainte da lay bir ben plainte lu police bi nako way je vous écoute mu né on m'a subtilisé ma régime de xawma cannabis mais ko nuñ koy def waji mom après mom lay jëkëté am japp nañ kenn d'abord légui ñu fexé xol yow ce réseau bi fan la joggé moy lool la moy duñu konté duñu japp né waji ay waxam li ni moy da valable lo war da mom nañ ko mëna démé diko réclamer ci kanam tribunal wala police moy li tamit ko xamné ay xéer kessa ngay lial waladul firash walil aahiril hajar légui nak mu tek ci né man idda'a ila ghayri abihi aw intama ila ghayri mawali raghbatan anhu muné koku nonu fa alayhi lanatullah muné kep ko xamné day askane la bopam ci ko ño xamné du moy kudul bayam wala mune man askan ñoo bokku dal mo mess man de xawma nan la def ba génné ci ñi légui ni may def je vais tout faire bu kenn gis ci walu keuyit ak même apparence bu mako mané soppi nako def ngir ñu xamné bokku ma ci ñoo mune lu mel nonu moy ko xamné yow fi nga bok dang leena bañ ndax mo xef ak tamit japp ne way ñi fiñu bok mo xam ni man ne mo man mom noir gi ma doon sincèrement lool problème la je vais tout faire pour être un européen bu wex tal trafiquer say keuyit ak yoy yeb wala nga ne diwala jur no jur ñu wax nga ne non sama baye diwlu non ko mo juruma mune kep ko xamne day askanel bopam ci keneen kurul bayam wala mu nan mom feneen la bokku ta bokku fa ngir bagn fi mu bok mune faale yi koku lanatullah rabbum yalla mu ngi day nek ci kaw tabur yalla du ko nangul dara sarfan wala adlan du dara la tabur yalla yi nang lu mu mani def du ko nangul lu mu farata ku ñu nangalul farata na fi la taxul ñu wax du ko nangul dara lolu moy hadith bobu lolu la imam al hafiz ibn hajar ngir jeexal hadith bi imam sayyidina anas tamit netal na hadith bu melni bo xamne mom dane même sen bi day niro bo xamne momi dane yaronata mo sallallahu alaihi wasallam bi mi wax bi mi khutba mom ci suufu gelem bi la ne suufu gelem mo yaronata mo alaihi wasallam sayyidina anas solo na bu mel non ak sayyidina am sayyidina abdullah ibn umar ak sayyidina abu umama al bahili rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhum xamna kon tay dañuy yem nonu insha Allah wa bu bu day ka wa amna ben question ci walu ki istikhara par rapport ki yapumbam par exemple pour xamne buñ ko transformer est ce que pour moi c'est un principe bobu dama appliquer ci vinaigre nana yapumbam awone yapumbam comme vinaigre istikhara bi ni fay amé est ce que ci yapumbam aussi principe bobu est ce que man ci am wala ba soppé ko ba nga xamné légui lay tax ba lay dem ba dagal buñ ko transformer chimiquement non ci ba nga ni non non non mais istikhala moy su fekente dara dafa soppeku parce que melom manam dafa am ay caractéristiques yu soppeku de telle sorte que mbir mi doot nek ci lool lepp lo xamantene sobe la mën na def transformer ba nek lo xamantene doot sobe ko waaw lool kay biñu jaar hadith bi gisoon nañ ko plusieurs fois lepp lo xamantene hein voilà lepp lo xamantene dañ ko dafa changer nature changer complètement bu boba da fay changer aussi atté bi nga xamantene mom la yott lool mom mo indi direct and ak ni mbolé borom ko fi d'accord nañ ni sobé la mais bu démé ba nek musc day daal datam parce que musc ci dérétu ki wul la joggé voilà niki nono buñu jëlé par exemple raisin nga def ko jus day dagam na mais bo démé nga fermenter ko ba mu wëlbeuti ku nek sangar mam nek di mandilaté day daal nek sangara day daal haram niki nonu sangara dafa haram te sobe la wa su soppe ko wulbuti ko dem ba nek vinegar da fay dal nek lo xam dañ dafa dagan ci buntu bobu lepp lo xamantene dafa soppe ko complètement il faut que nak par contre mu soppe ko ba nga xamantene ki bi propriété dañu soppe ko caractéristique bi ki bi nu tudu chimiquement comment on l'appelle la molécule bi voilà molécule bi dafa soppé complètement bu boba day dal di jugé ci lo xamantene dafa dékor lu sobéw dal di jugé dem nek lo xamné dafa la ci bir lool nak mbolam sobé dañ ci dugg ni non lool mom motax par exemple ay nefere wala ndox mo xamantene dafa sobeu ndox mu sobeu bu fekkene dañ ko transformer totalement bu molecule yi sopeku wolbitiku wat demat ba wolbitiku wat nek lu lap bo wa day lan te lool mom moy comme le hadith bi yentibi wax ne salat finalement tahurun la yunjisuhu shay'un hadith mu ne ndox dafa lap te labalat mais dara du ko sobel mais mu tek ci illa intaghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu bi najasatin tahduthu fihi ba mu dess ne su fekkene ne tiafkam wala xetam wala melom dafa sopeku ci lo xamantene sobe moko lan manam bu boba ndox bi day dadi sobeu mais su fekkete ndox mi dafa sobeu ni wolbeuti ko defarat ko transformer wat ko jaarat ko fim koy jaaral bu wolbeuti ko nekkat lo xamne dafa lap bu boba ndox momu te day dal wolbeuti ko lap su fekkete nak dafa am yeneen caractéristiques yeneen mbir yu ko rax ba nurotul ak ndox mu ndek mi bu boba dañ koy dadi tudde ma un pasteur ndox mo xamne dafa lap mel du labalat wa su fekkete dafa wolbeuti ko wat ba melat nonu ngir ni caractéristiques manam molecule yi nga xamne ñom ñoo jaxaso won ak mom bu détruire tuhuri yegi ba tax meunatu la nek tuhu tahu bu boba manam bu fekkene yoy dañ dem ko dañ dem totalement bu boba ndox momu tan day wul bitiku nek lu laté la balaté lolu nak ci mbolé mbiri lay aju même ay tour ndox manam nit ki bu touré ndox même lolu non su fekkene meun nañ ko distiller defarat ko ba nga xamantene day dal wul bitiku nek manam dindi caractéristique totalement lolu nga xamantene dafa mujjo nek dafa nekkon sobé day dal mujjo nek lo xamantene da fay lap manam lolu yep nak mu lolou mom moy karek lolou moy istikhala lolou nak da fay dal di appliquer wu comme gissone nango yakane ci hadith bobu mom gisso da fay appliquer wu ci lepp lepp lo xamantene non la mel rek da fay dal di day dal nek lo xamantene da fa la wallahu aalam han non man moy additif man ngoy poser additif la won moy ñuy def ci additif ñuy def ci bombo yeek la ki comme par exemple 478 nga xamne mom dérivé mbam la parce que moom gis na wouté daf ci amono en fait may recherché dama gisone par exemple xalaat yi ñom dañu néwon bo après ñom istikh côté istikhala bi lañ ko xoro ko wa caractéristique istikhala dañu jël ay chimiste yi ne leen dafa am transformation chimique totale wa ma gis na nak ma ñeu grand mosquée de ñom ma gis na ñom dañu non mom baaxul non boudé lool la mom lool ngay wax non lool mom mo am li grand mosquée wax mo am wa parce que istikhala parce que borom mom yi wouté wuñ wouté giñ am ci istikhala yaaka na gisoon nañ ko té gisoon nañ né comme le maliki ak hanafi yi di wax rasulallah maliki tam loolu lañ wax que ni istikhala ak ci lu mu mëna doon daf koy da transformer mu da nek lu laf bo xolé ñi nga xamantene ñoy shafi hanafi anabila yi rahmatullah ñom ñoy né bu ci loxol nit duggé ñom fofu lañ indi problème bi manam le fait que loxol nit dugg ci dindi ko manam yak ko sobel ko manam dindiko comme par exemple boudé sangar le fait que yentou sallallahu alayhi wasallam fi né la alors seigne fall dina ci ñew xamna le fait que yentou sallallahu alayhi wasallam wax fi né dédé lool mom mo le indi mom motax ñom dañu né kon le fait que nit ki warul won am intervention ci affaire bi au moment où ci tassane warul won am intervention ci affaire bi boudé xambali bi mom daf koy wul bëti mu nekk sobé complètement am ma ñi nga xamné ñom ñoy shafi'i nak ñom dañuy wax né kharam na warul ñuko def mais manam su fekkentene ci leneen la ñom dina bax mais le fait que nit ki def ko manam bu dé ci sangare mom day nek son bu nekké sangara manam day nek lo xamné da fay kharam jëfëndiko mais question bi mom moy au moment où mbir mi istihala bi ci dimi bopum amna manam mëne futa manam légui kenté sensu affaire manam mom ci bopum sangara ci bopum mëne futa manam ki bi vinaigar bi ci bopum mëne futa wax né daganu au moment où xam nañu né vinaigar ala kulli halin sangara la won ala kulli hal sangara la won vinaigar yépp nak la ala kulli hal sangara la won dafa soppeku mu dem léki ci vinaigar mo xam nit duggal na ci loxom wala nit duggal ci loxom mais soppeku yi amna lool mom motax fuqa hanafi ak maliki rahmatullah alayhim ñom ñu ne loolu dagal na lool nak mom motax comme li nga wax ni effectivement xam meus nañ ci waxtan yaakar na bi yow ke seigne ali bal yeena ci doon wax ci affaire bob bama nan la effectivement li nga wax ni lool mo am parce que su fekenteene caractéristique bi ki bi dafa soppeku totalement molecule bi dafa soppeku dafa dénaturé wu complètement soppeku totalement mbir mi day dal di wëlbeuti ku nek lo xamantene da fay la comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ci buntu istikhala wallahu ta'ala oui sendu moy ki yow rek presse quoi mo ñu am rek mais da fay ci date yu bari mais ñu bari fam lu sendu wala mais ala kulli hal problème yep len rek la moy problème istikhala mais nak par contre il faut que mu nek istikhala c'est à dire que donc il faut s'assurer que ni produit bi dafa changer complètement et que dafa dem nek ni lenen comme ni nga xamné non la sangara wulbati ko complètement parce que sangara molécule bi ci bopum beaucoup dara ak molécule vinegar du ben dafa changer tout complètement critique de figure bobu ci lañ koy mëna wax voilà grand mosque ñom détaillé wuñu ñom dañu né baaxul rek ci sen document bi ñu yëm ci non parce que ñom dañu xol tosan bi ñom tosan bi rek lañ bayyi xel mais ñëlé dañu détaillé indi istikhara bi indi changement bi mais argumenter ba jusqu'au bout c'est une grand mosque ñom parce que si lool mos nañ ci waxtan voilà parce que effectivement ñom ki bi rek lañ bayyi xel origine bi rek lañ baye xal alors que mbir mi origine bi mais problème fekk na aussi manam du lu banal du ki da voilà dafa laaj approfondissement Il y a la grande mosquée n'a pas raison, c'est ça? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. 471 000, j'ai la tine du bopon. Mais il y a un petit point, il y a 471 000 du bopon. Voilà. Il faut préciser que la gélatine est bonne. Parce que ça fait cool. Voilà. La gélatine est haram complètement. Mais additifie. Voilà, c'est bien. Non, amna différence. Voilà. Amna différence. Lo xamantene dafa soppeku totalement ak lu soppeku totalement la. Ñom ñaar buñu ben. Voilà, ki c'est normal. Voilà, dama ngi laaj hadith bi ki wax sant Seigne Fall. Dañ la bidirim yi waré don nu sangara ci daf ñu est ce que mu sopp ko vinegar ñu dañ ci tour wala waxul lo c'est waaw ni manam kon manam dans ce cas là peut-être est ce que tax permettre ñu mon en fait ñu sopp ci sangara ci vinegar ak ñu mako ci loxo ñu duggé tamit dagana waaw mais yeralti bi sallalahu alayhi wasallam mom mo waxane lolou tamit question la bo xamantene biñ koy traiter ki won nañ ko indi won nañ différence bobu de fond en comble waxon nañ kenn ku ci nek masala bi ak dalil yi wanene li nga xamantene mom la fuqa hanafi ak maliki wax rahmatullah wala ma ci lay ñew ni dama koy gattal ci gattal comme niñ ko wax wala c'était juste pour rappeler que waxon nañ ko manam question bobu non da ngay gis ne yeralti bi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopom mom mo ñew ne ni'mal idam wal idamul khall fi hadith bobu ñu ci sax imam muslim rahimahullah manam mo doon tag ne ki ñeex mi ne ak ñeex mi den ak neex te ñeex mi sank ki la binegar la manam te yenen hadith yi nga xamantene tamit ñom la yentibi sallalahu alayhi wasallam di wax manam moy yi wax yep ci mbiru binegar ak dagan gi mu dagan et cetera te lolu yep day ñom dañuy tektale ne manam xana ki chef ki hanafi ak maliki rahmatullah ñom dañuy tektale wo ci hadith yoy non ngir wax ne manam binegar bi bu xese ba soppe ku nek binegar day da dagan legi liñ doon téré té lolou tamit ñom dañ koy wax dañu wax né liñ doon téré né vinaigre bi kat dafa manam soppé ko yéne bi sallallahu alayhi wasallam lolou mu wax lolou dañ fekkone ni jamono joju ñu ngi doon doga haramal sangara parce que période bi nga xamantene mom lay wax ni manam moy ayé bi mu waccé lolou la hadith bi wax non moy hadith bi jang moy hadith sayna anas bi radhiyallahu ta'ala no bimu nane sayna abu talha radhiyallahu anhu mom dafa mën ay njirim yo xamné mom la yoron bañu haramale sangara nak mu ñew laté yent bi sallallahu alayhi wasallam lolou ñom bokk na ñom niñ koy layele moy ne dañ ni kom dañ doon doga haramal sangara yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf doon wax ne sangara kom daf haram manam jamono joju non bu fi bu ne won waw rek day gis ñepp dañuy teyé seen sangara ci manam dir liñu tuddé sabdu zaria lolou mom mo taxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam téré won ko période bobu mais sino ci ginnaw gi gis nañu yenen hadith yo xamantene dañuy tekkel totalement contraire et que ni dañ koy soppi dekk ni dañ doon dañuy soppi mbir mi manam kon mo lol mom motax duñ meuna figé wu ci li nga xamantene mom lañ waxon rek ci hadith sayyidina Abu Talha bi ufale radiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala anhu صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين